4 uur. NPO Radio 1. Roos Mogré. Goedemiddag. Reizigers die uit China komen moeten in Italië verplicht een coronatest doen. Maar wat doet Nederland? En raak je eerder zwanger als je sperma van verschillende mannen mengt? Straks praten we erover, maar nu eerst het NOS-journaal. Met Ismaël de Bruin. De Raad van State schorst de uitspraken van rechters over de nareismaatregel van het kabinet niet. De regering wil dat statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Pas als dat na 15 maanden nog niet is gelukt, mogen nareizigers hierheen komen. Twee statushouders stapten daarop naar de rechter. Die bepaalde dat de maatregel in hun gevallen in strijd is met het recht op gezinshereniging. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid had aan de Raad gevraagd de uitspraken te schorsen tot er een definitief oordeel is over de nareismaatregel. De politie heeft verspreid over het land illegaal vuurwerk in beslag genomen. In het Gooi bijvoorbeeld is op 14 adressen verboden vuurwerk gevonden. Ook zijn er invallen gedaan bij mensen die via internet zogenoemd fiscolont hadden besteld, zegt de politie. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt om verschillende stuks vuurwerk aan elkaar te verbinden of om zelf explosieven mee te maken. En dat is lont dat bevat zelf ook kruid en dat valt ook onder de vuurwerkregels. Dus dat mag je niet zomaar verkopen of kopen. De meeste kopers die de politie bezocht bleken minderjarig te zijn en nog bij hun ouders te wonen. De verkoper van de lonten is aangehouden. In Belarus is een raket neergekomen vanuit Oekraïne. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Belarus gaat uit van twee scenario's, een afzwaaier of een raket die is neergehaald door een Belarusisch luchtafweersysteem. De grote brand in een hotel en casino in Cambodja heeft aan zeker 19 mensen het leven gekost. Ook zijn er tientallen gewonden. Er wordt rekening mee gehouden dat het aantal doden nog stijgt, onder meer omdat niet duidelijk was hoeveel mensen er in het gebouw waren toen de brand uitbrak. De NPO heeft Omroep Ongehoord Nederland opnieuw een boete opgelegd. Deze keer ruim 56.000 euro. De omroep werkt volgens de NPO te weinig samen bij het uitvoeren van de publieke mediaopdracht. En het journalistieke niveau van Ongehoord Nederland zou onder de maat zijn. Een man van 28 die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zou te hard en door rood hebben gereden. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol, zegt het OM. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. De verdachte uit Den Haag botste maandagochtend met zijn voertuig frontaal op een andere auto. Daarin zaten 2 volwassenen en een kind. Alle 3 kwamen ze om het leven. De Hagenaar raakte zwaar gewond. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. In Zoetermeer wordt al de hele dag gewerkt aan het weghalen van de Nelson Mandela-brug over de A12. De brug moet deels uit elkaar omdat er gevaar is dat die instort. En daar was haast bij, zegt de gemeente. Normaal pak je hier 2-3 jaar voor om het voor te bereiden. En nu hebben we dat in 2-3 weken gedaan. Maar nu ligt er een goed plan. En dit zijn allemaal ervaren mensen die hier buiten lopen. Dus nu gaat het heel gecontroleerd, gaat het wel uitgevoerd worden. Door de werkzaamheden is de A12 bij Zoetermeer tot zaterdagochtend dicht. Het weer, buien trekken over het land en het waait flink. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond en komende nacht is het nagenoeg droog en neemt de wind in kracht af. Morgen eerst droog met wat zon, in de middag weer regen en veel wind bij een graad of 8. Dankjewel Ismaël. Gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Ja, u hoorde er al over in het nieuws. Er wordt gewerkt bij Zoetermeer aan de brug over de A12. En dat leidt tot file op de A12, want die is namelijk dicht. Van Den Haag naar Utrecht staat tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein daardoor 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier. Verder is het erg druk in de grensstreek. Op de A12 onder andere van Arnhem naar de Duitse grens tussen Velperbroek en Zevenaar 10 minuten oponthoud. De andere kant op tussen Beek en Duiven 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daar is zojuist ook een ongeluk gebeurd en de weg is nu even helemaal dicht. Op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens, bij de Belgische grens ook een kwartier tijdverlies. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. Afro Tros. Goedemiddag en welkom bij 1 Vandaag. 3 jaar verder en nog steeds is er geen eenduidig Europees coronabeleid. Experts komen vandaag bijeen om te kijken of er maatregelen moeten komen voor de hoeveelheid Chinezen die nu met het virus rondlopen. En riolen, die lopen vaak vast. Grote boosdoeners zijn van die luierdoekjes en frituurvet. En dat laatste is zeker rond de feestdagen een groot probleem. En een nieuwe kankerbehandeling zit binnenkort in het basispakket. Deze tiltherapie geeft vooralsnog veelbelovende resultaten. 1 Vandaag. En we tellen het jaar af. Het is donderdag 29 december. En naast mij Eveline Redmeijer. Eveline, wat viel jou vandaag op? Ja, we hoorden het net ook al. Dit druilerige grijze net niet weer. Wie wordt er in hemelsnaam blij van? Nou, musea zo blijkt. Want in deze kerstvakantie is het na jaren van lockdown eindelijk weer eens lekker druk. Tot grote blijdschap van Michaela van Ginsven van het Militair Museum. Dit zei ze tegen RTV Utrecht eerder vandaag. Ik voel dat het echt bruist en het hele museum is vol met gezinnen en met kinderen en mensen die alles aan het bekijken zijn. En ik denk dat we zitten nu ruim bijna op 2300 bezoekers. Dus dat is echt een heel fijn aantal mensen om te hebben in je museum. En een bijzonder onderzoek vandaag in het Algemeen Dagblad over... Herken je ze? Ja, klinkt goed. Ja, champagne. Staan ze bij jou al koud? Nou, zeker. Morgen is de oliebollenquiz. Alleen, oliebollen en champagne is eigenlijk helemaal geen goede combinatie, hè? Nee, dat is eigenlijk pas helemaal niet bij elkaar. Maar Een groter probleem is het risico waar wetenschappers onderzoek naar hebben gedaan. Namelijk het ploppen van de champagne. Die kurk gaat er namelijk met een rotgang uit, met ongeveer 50 km per uur. En de snelheid van de damp die de kurk uit de fles drukt, is maar liefst 2400 km per uur. Als je de fles op een halve meter houdt, kan de kurk in minder dan 0,05 seconden... je oog bereiken. U bent gewaarschuwd. Gewoon een brilletje op bij het ploppen, zou ik zeggen. Dan, na bijna 3 jaar corona, heeft de EU nog steeds geen gezamenlijk beleid over hoe om te gaan met reizigers uit landen met veel coronabesmettingen. Net als bijvoorbeeld de VS test Italië nu alle reizigers uit China. En dat blijkt niet voor niks, toch Evelien? Nee, zeker niet. Op tweede kerstdag landde een vliegtuig in Milaan vanuit China. En alle passagiers werden getest. Dat moet in Italië vanaf tweede kerstdag. En wat blijkt, 50% van alle passagiers had corona. En op een tweede vlucht had meer dan een derde van alle passagiers corona. De Italiaanse premier Meloni roept andere EU-landen nu op ook maatregelen te nemen. Maar dus 50% van de mensen die op dat moment positief testen, maar dan weet je nog niet wat de mensen die negatief testen de volgende dag bijvoorbeeld testen. Nee, en de kans is groot dat als je uren met elkaar in een vliegtuig hebt gezeten, dat je daar niet helemaal van afkomt. Het voelt een beetje als een soort gevoel alsof we weer in januari 2020 zitten. Nou, een kleine déjà vu, daar gaan we het over hebben. De Europese Commissie heeft daarom vandaag haar expertteam bij elkaar geroepen op zoek naar een gecoördineerde aanpak. In een statement benadrukken de experts dat samenwerking belangrijk is en dat er verder gesproken wordt over mogelijk aanvullende maatregelen. Ik heb contact met Esther De Lange, Europarlementariër voor het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Evelien zei hier net, het deed me een beetje denken aan 2020, het begin daarvan. Heeft u datzelfde gevoel? Ja, absoluut. Het voelt een beetje als die film, hè, Groundhog Day. Zo van, we hebben dit al eens een keer gezien. Het eerste wat ik deed toen er überhaupt nog geen corona was op het Europese continent, was samen met onder andere mijn Italiaanse collega, die daar nu minister is, in Rome oproepen tot één lijn op het gebied van binnenkomende reizigers van buiten de Europese Unie. En je merkt dat dat nog steeds niet geregeld is, omdat dat geen Europese bevoegdheid is. Dus elk land doet lekker wat hij zelf wil, vrees ik. Maar u zegt dus, ik heb daar toen al over gesproken. Waarom is het nog steeds niet gelukt dan? Nou ja, kijk, je merkt in die coronacrisis dat een aantal zaken hebben we echt heel voortvarend kunnen oppakken in Europa. Bijvoorbeeld het samen kopen van opties op vaccins die nog in ontwikkeling waren. Dat was heel goed dat we dat gedaan hebben. Dat heeft ook geleid tot veel meer vaccins dan dat je alleen had kunnen krijgen als lidstaat. Dat ging dus goed, maar je merkt dat op het gebied van binnenkomende reizigers, dat de ministers van Binnenlandse Zaken die daarover gaan, of de verkeersministers, of de gezondheidsministers, dat zijn allemaal bevoegdheden. Ministers met bevoegdheden die nationaal zijn en niet Europees. En die hebben allemaal zoiets van, ja, ik doe het lekker zoals ik zelf wil. En dus krijg je de discussie, ook in het Europees parlement, van moet je in crisistijd, dus niet de normale tijd, maar wel in pandemietijd, die vrijblijvendheid er niet veel meer uithalen en zeggen van, ja, we gaan nu verplicht één lijn trekken. Ja, je hebt niet voor niks een Verenigd Europa, zou je kunnen zeggen. Wat is er op korte termijn wel mogelijk dan? Nou, je merkt dat de commissie dus dat expertcomité bij elkaar heeft geroepen. Ik vind dat een goede zaak. Dat is helaas wel een adviescomité. Dus ze mogen advies geven, maar ze kunnen geen besluiten nemen. Maar het feit dat de commissie dat doet, geeft wel aan dat de commissie, en ik steun de commissie daarin, ondanks de beperkte bevoegdheden, toch die lidstaten achter de veren aan wil zitten. En voor mij zijn twee dingen belangrijk, en ik denk voor de commissie ook. Wat we besluiten, dat moet science-based zijn, hè, dus gebaseerd op de wetenschap. En het moet veel meer één lijn hebben dan dat we nu hebben tussen die 27 lidstaten van de Europese Unie. En oh, dan gaan de buren ook nog verbouwen. Lekker. De kerstvakantie, dat waarom niet? In de kerstvakantie. Ja, dat is een perfect moment. Loop eventjes weg. Maar dat is dus het hoofdpunt. Ik weet ook niet of Italië het wetenschappelijk nu bij het juiste eind heeft. En ik zou ook heel graag het Europese medische adviescomité daarover horen. Hè. Ik begrijp dat met name als er nieuwe varianten in ontwikkeling zijn, dat we dan moeten gaan uitkijken. Maar u zegt, ja, het moet wetenschappelijk bewezen zijn, willen we één lijn trekken. Maar dat lijkt me alleen al heel lastig, omdat wetenschap, ja, dat is niet sluitend, zeg maar. Niet ieder land heeft de wetenschappers niet allemaal hetzelfde vinden. Nee, maar uiteindelijk kom je toch, als je al die adviezen naast elkaar legt, dat hebben we ook in het verleden gezien op coronagebied, dan kom je toch redelijk dicht bij elkaar uit. En ik zie nu in verschillende landen dat die nationale adviesinstanties heel erg wijzen op, we moeten vooral in de gaten houden of er geen nieuwe varianten dreigen binnen te komen. Nou, dat zou bijvoorbeeld één lijn kunnen zijn. Dat je zegt van we kunnen vrij open blijven totdat je ziet dat er een nieuwe variant is. Hoe dan ook, ik ben geen wetenschapper. Maar ik wil graag dat die ministers zich committeren, dus ook de Nederlandse minister, tot een lijn van als er consensus is in Europa tussen de wetenschappers, dan moet er ook consensus komen tussen de ministers qua aanpak. Ja, en nog even terug naar Italië. Die test nu dus passagiers uit China. Wij niet. Is dat eigenlijk erg en waarom? Ja, kijk, Italië test volgens mij mensen die rechtstreeks vanuit China naar Italië gaan. Maar iemand kan ook via Schiphol of via Parijs vliegen en dan vervolgens naar Italië komen. Dus dit geeft alleen maar aan dat als je het doet, dan moet je het Europees doen, wil het echt zin hebben. Aan de andere kant snap ik het wel. De Italiaanse collega's hebben veel meer een grote shock gehad aan het begin van die coronacrisis in 2020. Ik had collega's die echt huilend door de gang liepen, want ze wisten niet wat er gebeurde in Noord-Italië. Het begon daar. Het was daar voor het eerst en voor het eerst heel heftig. Ja, dus ik snap wel dat ze nu het zekere voor het onzekere nemen. Alleen, ja, laten we één koers varen in Europa. Daar vaart iedereen wel bij. Evelien, even naar de bekende virologen die we de afgelopen tijd veel gezien hebben. Als in de afgelopen jaren, maar de afgelopen maanden weer minder. Want ja, het was ook minder nodig. Gaan we die nu allemaal weer terugzien? Nou, in ieder geval liet Ab Oosterhuis weer van zich horen. Tegen het ANP zegt hij dat het verstandig zou zijn als Nederland en andere EU-landen reizigers uit China zou gaan testen. Mark Bonte zegt vandaag op Radio 1 ook dat er virologisch gezien geen reden is deze mensen te testen. Al begrijpt hij de onrust wel. We moeten goed uitleggen aan mensen dat er komen COVID-virussen vanuit China nu in de rest van de wereld terecht, wat een lange tijd niet zo was. Maar die rest van de wereld heeft ook heel veel COVID-virussen en die gaan ook rond. Op dit moment in Nederland gaat er ook heel veel COVID rond en dat geldt waarschijnlijk voor elk Europees land en ook in Amerika en Zuid-Amerika. Dus we hebben ermee te dealen. Ja, wat ik me ook nog afvroeg eigenlijk, is er binnen het Europees Parlement ook een discussie over hoe Europa met zijn eigen grenzen omgaat? Is het uitgesloten dat die grenzen weer dichtgaan? Dat vluchten weer ook de landen naar elkaar de deuren weer gaan sluiten? Nou, die discussie die is er zeker, absoluut. Er is ook een tijdelijke commissie die gaat over die lessen wil trekken uit het begin van de coronacrisis. Dus net zoals in Nederland eigenlijk een enquêtecommissie, is dat Europees ook aan de gang. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar een van de conclusies gaat zijn dat er veel meer één lijn moet komen over die buitengrenzen. Dus het Europees Parlement zou dat heel graag willen. Ik denk de commissie ook, maar zoals ik eerder al zei, daar lopen we gewoon tegen onze eigen spelregels, ons eigen verdrag aan, dat zegt van dat mogen landen nog zelf besluiten. Dus dan kom je heel snel in een discussie op de lange termijn, moet je dat verdrag niet veranderen om dat in crisistijd wel mogelijk te maken, om het dwingend te doen, één Europese lijn. Ja, dat is een kwestie van jaren. Wat ik liever heb in de tussentijd, want we moeten nu snel handelen, is eigenlijk wat de commissie doet, namelijk snel die experts bij elkaar, snel al dat nationale wetenschappelijke advies naast elkaar en daar een consensus uithalen. Ja. En op basis daarvan die lidstaten achter de broek aan zitten, dat ze meer één lijn trekken. Maar vooralsnog zijn onze Nederlandse virologen dus al niet eens met elkaar eens. Heel even, staat u nu in de badkamer inmiddels? Ik ben daar ook alweer weg, want ik hoorde de galm. Maar dit is echt gewoon de handicap van de kerstvakantie. Sorry hoor. Maar nee, geen probleem. Ik wens u daar sterkte bij. Tot slot nog heel even. Mocht het opnieuw fout gaan met corona, heeft u dan vertrouwen erin dat de Europese instanties sneller en beter reageren dan in 2020? Of moeten we ons voorbereiden op het ergste? Ze zijn in elk geval gewaarschuwd. En dus gaat het beter dan de vorige keer. Maar ik ben ook van de lange termijn discussie over misschien moeten onze eigen spelregels wel veranderen. En moet Europa meer bevoegdheden krijgen op dit terrein. Helder. Dank. Succes nogmaals met de verbouwing daar. En succes in Europa. Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Straks in Niels en Co gaat het hier ook over. En dan spreekt Fleur Wallenburg met arts-microbioloog Matthijs Welkers over de monitoring van die nieuwe varianten. Zo direct gaat het over een absolute no-go. Frituurvet door de gootsteen kiepen. Het riool loopt er volledig op vast. Maar nu eerst het verkeer. Helene de Geest, wat is de situatie bij de A12? Ja, die is nog steeds helemaal dicht. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem, want daar zijn 4 auto's tegen elkaar gebotst. Vanaf Beek staat het verkeer muurvast. En je kunt dus voorlopig vanuit Duitsland beter een andere grensovergang kiezen. Anti-Hero van Taylor Swift. Straks bij één vandaag huidkanker hebben en door een nieuwe therapie succesvol genezen. Het overkwam de 66-jarige Truus van Strien. Straks praten we over die therapie die nu ook vergoed wordt met de directeur van KWF Kankerbestrijding. Nu eerst het NOS Journaal. Oh, we gaan eerst even naar iets anders. Wacht. Ik vergeet de oliebollen, Evelien. Ja, we hebben het toch heel belangrijk. We moeten over oliebollen. Ben jij iemand die ze zelf bakt? Nee. Nee? Nee. Jij gaat ze halen. Dan kun je dit jaar, ben je duurder uit. Want waar je vorig jaar, als je een zak oliebollen haalde, er nog 15 in zou krijgen voor zo'n zak van 10 euro, vind je er nu maar 12 in zo'n zak. En ook een losse bol kost aan de kraam nu al snel zo'n 20 cent tot 25 cent euro meer. Ze worden gewoon steeds duurder. Ja, een soort oliebolleninflatie. Nou ja, mocht je zelf aan het vet gaan staan, wat je dan in elk geval niet moet doen, is het gebruikte vet door de gootsteen of wc gieten. Maar 1 op de 4 Nederlanders, ik vind het heel veel, doet dat wel. Dat meldt de Unie van Waterschappen aan het eind van deze frituurband bij uitstek. Want deze dagen zal menigeen oliebollen gaan vertreuren. Oké, nou, ik heb begrepen in ieder geval dat we 100 miljoen oliebollen per jaar eten. Ja, nou, het is in ieder geval veel werk aan de winkel voor de mensen van Waternet. Zij zijn in Amsterdam en omstreken verantwoordelijk voor het riool. Verslaggever Harm van Attenveld ging met ze mee. Mensen lozen maar, ze gooien alles op straat. Dat doen ze ook in het riool. Dat zien ze dus als een soort vuilnisbak. En ja, als het wegspoelt is het lekker, maar als je een verstopping hebt, ja, dan zijn we welkom. Ron Vogel is projectleider bij Waternet. Hij werkt al 32 jaar aan het Amsterdamse riool en neemt me mee op pad op Amsterdam-Eiburg. Het riool wordt gereinigd hier met 2 rioolauto's. 1 hoge drukwagen en 1 vacuumwagen. Een zwart rubberen slang wordt vanuit het riool omhoog getrokken door het gat van het putdeksel dat gelegd is. In die slang zit hoge druk, kijk, hij staat op 70 bar druk. En daarmee wordt de buis schoongespoten aan de binnenkant. De kop die spuit richting de put en neemt al het vuil mee naar de put. Dat komt er nu aan. Ga jij zuigen zometeen? Nee, Klaas. Ik ben Klaas. We gaan de handschoenen aan. Knop ingedrukt. Dit is een gebied wat heel erg vaak vervuild is met pet. En ja, dat gaan we schoonmaken. Vet. Vet in die doekjes, hè. Maar je kont mee afveegt, zeg maar dan. Ja, het is heel vervelend. Op een of andere manier matcht dat met dat vet en dan krijg je balletjes, balen. Kijk, nou komt de veiligheid eruit. Ziet u? Gadverdamme, dat stinkt ook behoorlijk. Ja, het stinkt ook behoorlijk, inderdaad, ja. Ja. Je ziet die witte stukjes tegen de rand van die put zitten. Dat is het vet wat je ziet hier, ook, zeg maar dan. En dat riool dat heb al een keer verstopt gezeten hier, dat kan je zien, zeg maar. Omdat die rand helemaal vies is, zeg maar, daar net tot boven in aan toe. Dus dan drijft dat vet tot boven aan die put aan toe, tot aan het straatniveau. Tot toe heeft het volgestaan, zeg maar, ja. Allemaal met viezigheid, ja. Ja, dat is lozingsgedrag, hè, van bewoners hier in de omgeving. Nou ja, er wordt gewoon, ik zou maar zeggen, eitersresten, vet, jus, frituurvet. En zometeen met het oliebollen bakken gooien mensen gewoon, die gebruiken de wc en de gootsteen, gebruiken ze als afvalbak. Met een ijzeren haak wordt een zwaar putdeksel omhoog getild. Gadverdamme. Ja, het ziet er hartstikke vies uit. Je moet wel een sterke maag hebben. Ja, nou ja, kijk, je zorgt dat het van je afwaait, zeg maar dan, hè? Want er kunnen ook wel eens verfresten, terpentine. Soms kan er een gasleiding kapot zijn. En dan mengt ze het dan allemaal onder de grond en dan staat u daar bovenaan dat deksel. Ja, dat klopt. Het zijn diverse stoffen die bij elkaar komen. Ja, en wat eruit komt, dat weet je niet. Dus ja, zorgen dat je goed oplet en van je af laten waaien. Een ijzeren haak is het aan een hele lange houten steel. En daar hakt Klaas mee in dat vet. Het is een mengelmoesie van alles en nog wat. Dik 4000 kilometer aan rioolleidingen ligt er onder Groot-Amsterdam. We moeten even oppassen dat we niet hier een bad krijgen van de spuitkop. Het is een heel stelsel onder de stad. Het riool ligt een beetje op afschot. Hè? Dus op afschot, het loopt af. Het loopt af van boven naar beneden. En de zwaartekracht doet eigenlijk het werk. Hè? Dan komt het op een gegeven moment bij een gemaal. En bij dat gemaal wordt het weer verpompt naar een hoger niveau of via een persleiding naar een volgend gemaal. En uiteindelijk komt het bij de rioolwaterzuivering aan. En daar wordt het rioolwater gezuiverd. En het gezuiverde water komt in feite weer op het oppervlaktewater terecht. Transportriool weer. Dan wijst Ron op een putdeksel. Jij ziet die stad onder de stad gewoon. Ja, ja, ja. Je ziet natuurlijk van put naar put dan loopt die buis. Zo'n stukje van put naar put noemen we een streng. Ja. Kun je die even openmaken nog, Klaas? Kunnen we daar even in kijken? Kijk, hier drijft dus best wel behoorlijk wat vet al. Dikke klonten, ja. Wit vet zijn er. Maar je ziet eigenlijk dat het van de buis is losgelaten. Dat zie je aan de ronde kanten van... Het heeft zich gevormd aan de rand van die buis. Ja. Afsluitend, Ron. Poep, plas en papier. Dat zijn de dingen die door de toilet gespoeld mogen worden. Anders niet. Geen vet? Geen vet, absoluut niet. En ook geen luiers, en ook geen doekjes, en ook geen babydoekjes. En ook geen etensresten, ook geen kattengit. En dat vet waar we straks die oliebollen in bakken, wat moeten we daar dan mee? Als het hard vet is, dan laat je het stollen. Dan doe je het in de krant in de afvalbak. En als je vloeibaar vet hebt, dan doe je dat terug in de flessen waar het vandaan komt met een trechtertje. En dan doe je dat ook met afval. Zo simpel is het. U hoorde Ron Vogel van Waternet in een reportage van Harm van Attenveld. Hitachi, aha. Straks bij één vandaag. De nieuwe tiltherapie bij huidkanker wordt nu ook vergoed in het basispakket. En dan gaan we nu toch echt naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Aangeschoven Ismael de Bruin. Gezinsleden van statushouders mogen naar Nederland blijven komen, ook als ze nog geen woning hebben. Het kabinet wilde dat statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een huis hebben gevonden. Maar volgens de rechter mag dat niet. En daarop stapte de regering naar de Raad van State. Die geeft de rechter nu gelijk. De man van 28 die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zou te hard en door rood hebben gereden. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol, zegt het OM. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. In Belarus is een raket neergekomen vanuit Oekraïne. Er zijn nog altijd geen berichten over slachtoffers. Volgens staatspersbureau Belta heeft president Lukashenko meteen een onderzoeksteam naar de plek gestuurd. Belarus gaat van 2 scenario's uit, een afzwaaier of een raket die is neergehaald door een Belarussisch luchtafweersysteem. En de man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Enschede is een inwoner van 41 uit die stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Dankjewel Ismael. En dan Marco Verhoef. Het is nat. Ja, het buien vandaag, met tussendoor ook droge moment en een beetje zon. Nou, dat is genieten geblazen. Echt waar? Ik heb de zon helemaal niet gezien. Ja, dan heb je niet goed gekeken. Ik heb hem echt gezien. Maar het was niet zo heel overdreven veel. Maar nee, in vergelijking met de komende dagen was het dan toch iets waar je wel van een juichstemming raakt. Want de komende dagen wordt het allemaal een stuk moeilijker. Op dit moment winnen de opklaringen wel terrein en de buien gaan verdwijnen. Het wordt droog. In de nacht koelt het dan ook af naar zo'n 4 à 5 graden. Dat is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, maar wel een stuk minder zacht dan de afgelopen nachten. En ook dan de komende en ook dan komende overdag de temperaturen, want die gaan alleen maar verder omhoog. Morgen in de loop van de dag toenemende bewolking. In de ochtend misschien nog een klein beetje zon in het noordoosten. Daarna dus een grijze boel. In de middag trekt er een regenzone over. En achter die regenzone in de avond wordt de maximumtemperatuur pas bereikt. Zo'n 10 tot 12 graden wordt het. Voor Oudjaarsdag staat 14 tot 16 graden op het programma. Nou, als dat gehaald wordt, betekent dat de recordwaarde voor de 31ste. Het is wel bewolkt en het regent van tijd tot tijd. De jaarwisseling rond 12 uur zal de graad of 12 zijn. En op 1 januari komen we tussen de 11 en 14 graden uit. Met nog steeds veel bewolking en periode met regen. Dankjewel Marco. Helene de Geest, de situatie op de weg. Ja, vooral problemen in de grensstreek en dan met name op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem bij Zevenaar. De weg is dicht, daardoor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Vanaf de Duitse grens staat het verkeer muurvast. Je kunt vanuit Duitsland dus beter een andere grensovergang nemen. Bijvoorbeeld die via Kleve en Nijmegen over de N325. De andere kant op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens is het ook druk. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oudijk 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 20 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort bij Stroe. Daar is de vertraging een kwartier. En ook een kwartier oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein door de werkzaamheden verderop bij Zoetermeer. Roos Mogré. Eén vandaag. Demonstranten en actievoerders worden gewelddadiger. Ook het aantal bedreigingen aan het adres van politici neemt toe. Ze worden uitgejouwd of zelfs thuis opgezocht. Daarover gaat het straks. Maar eerst goed nieuws voor sommige kankerpatiënten. Vanaf januari wordt de tiltherapie vergoed. Dat is een kankerbehandeling voor patiënten met uitgezaaide huidkanker. De therapie is nog volop in ontwikkeling, maar wordt nu dus al wel opgenomen in het basispakket. Dat heeft het Nederlandse Zorginstituut afgelopen week besloten. We hebben een gesprek met Johan van de Gronde, directeur van KWF Kankerbestrijding. Goedemiddag. Goedemiddag. Tiltherapie. Ja, mij zei het in beginsel niks. Kunt u eens uitleggen hoe werkt deze behandeling? Nou, TIL staat voor, is een afkorting, staat voor tumor-infiltrerende lymfocyten. Nou, dan zegt natuurlijk, oh ja, dan weet hij nog niks. Nee. Maar het is eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen, hoor. Het is een vorm van immunotherapie die je afweersysteem ondersteunt. Het nare van kanker is dat kanker vaak niet wordt herkend of onvoldoende wordt erkend door je eigen afweersysteem. Of er niet tegen opgewassen is. Hè. Het zijn allerlei slinkse manieren waaraan, als het ware, die kankercellen zich daaraan kunnen onttrekken. En wat onderzoekers in het Antonie van Leeuwenhoek nou hebben gedaan, is eigenlijk heel slim, maar ook wel heel logisch. Ze hebben die afweercellen in de tumor, die proberen de tumor te bestrijden. In dit geval gaat het dan om uitgezaaide huidkanker. Hebben ze geïsoleerd, hebben ze uit die tumor gehaald en hebben ze in het laboratorium opgekweekt en een beetje sterker gemaakt, zou je kunnen zeggen, en worden dan met miljarden tegelijk teruggeplaatst. Nou, daarmee krijg je eigen afweersysteem een enorme boost En dat leidt tot hele goede resultaten in de kliniek. Wat een baanbrekend onderzoek. En KWF Kankerbestrijding die geeft al jaren financiële hulp voor dit onderzoek. Waarom is dit zo'n speciaal moment? Nou ja, u weet, en veel van de luisteraars zullen ook weten, wij financieren ons natuurlijk suf in zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als meer klinisch toegepast. Maar we maken echt niet iedere dag mee dat uiteindelijk ook zo'n toepassing, in dit geval na 10 jaar onderzoek, ook echt de patiënt bereikt en effectief is. Het is dus ongelooflijk fijn dat we, dat dit een hele concrete resultaat er is, dat het in het basispakket zit en dat we in ieder geval in Nederland een groot aantal patiënten kunnen bereiken met dit geneesmiddel. En ook wel goed om erbij te vermelden, het werkt nog niet bij iedereen helaas. Dat is een beetje het vervelende van immuuntherapie. Deze studie wijst voorlopig uit dat bij ongeveer de helft van patiënten werkt het, slaat het goed aan. 20% van de patiënten, daar is zelfs geen enkele uitzaaiing meer te zien. Die zijn in het spraakgebruik zeggen dan, die zijn schoon. Dat is spectaculair, want er zijn echt patiënten ook bij die eigenlijk geen enkele andere optie hadden en ten dode waren opgeschreven. Het gaat echt om een agressieve vorm van uitgezaaide kanker. Ja, en we doen natuurlijk alles aan in het vervolg om te kijken of we die effectiviteit kunnen verhogen. En of we kunnen begrijpen waarom dan bij de helft van de patiënten het nog niet aanslaat. En vooraf vindt er ook een selectie plaats, hè? Want die therapie is dan beschikbaar, of wordt dan vergoed vanuit het basispakket, maar nog niet voor alle patiënten. Waar zit die selectie of wat betekent dat concreet? Nou ja, je moet natuurlijk wel heel goed kijken. Kanker is een aandoening van, het is een ziekte van het DNA. Zeg maar even de streepjescode die u en mij maken tot wie wij zijn. U kunt daardoor mooie radioprogramma's maken en je kan ook allerlei dingen doen. Maar als dat misgaat, ja, dan moet je eigenlijk precies op dat genetische defect wat jou treft, dus die DNA-schade, daar moet je zien dat je een therapie op aan laat grijpen. Ja, en je kunt eigenlijk door die voorselectie vaak al wel zien bij welke patiënt dat wel en bij welke patiënt dat niet werkt. En het is een kostbare therapie, dus je moet natuurlijk wel dat met verstand toepassen. Plus het feit dat het een therapie is die, je moet echt al in behoorlijke conditie zijn om die aan te kunnen. Het is een zware behandeling. Ja. Dus als je al heel zwak bent en de arts verwacht dat je de behandeling niet aan kunt, dan zal die ook niet worden voorgeschreven. En heeft het dan vooral met leeftijd te maken of met bijvoorbeeld gewicht? Wat bedoelt u met een topconditie of een goede conditie hebben voor deze therapie? Nou ja, een redelijke conditie, dat moet de arts natuurlijk inschatten. Kijk, als uiteindelijk het middel is erger dan de kwaal, dan zal de arts zeggen, dan kunnen we er niet, dan kunnen we er niet aan beginnen. Nee, een van de patiënten die afgelopen jaar al tiltherapie kreeg is de 66-jarige Truus van Strien. Evelien, we hebben haar thuis opgezocht. Hè? Ja, vorig jaar kerst zou haar laatste kerst worden. De toen 64-jarige Truus van Strien had een agressieve vorm van huidkanker met uitzaaiing in haar hele lichaam. De artsen hadden haar laten weten dat ze uitbehandeld was. Ik heb er alles voor over om te blijven leven. Ik heb een veel te mooi leven. Ik heb een prachtig gezin en super kleinkinderen. Mijn jongste dochter was hoogzwanger van de tweede. En ik denk, ja, het gaat toch niet gebeuren dat ze straks haar eigen oma niet kent. Tot Truus haar eigen geluk werd ze ingeloot om mee te doen aan de tiltherapie in het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. Maar die behandeling viel nog niet mee. Ik dacht de eerste keer van, jemig, hoe ga ik dit volhouden? Dan krijg je een paar dagen om bij te komen. Want je moet echt, echt bijkomen van de behandeling. Het is heel zwaar. Je moet echt wel in een hele goede conditie zijn, anders trek je het niet. Na 6 weken mocht ze terugkomen om te kijken of er al iets was veranderd. Dat was een heel spannend moment. Ik dacht, oh jee, het is weer niks. Het is weer... En toen zei hij, nou, we hebben met 3 staan kijken op de scans. En we kunnen gewoon niks meer zien. Het is gewoon weg. Nou, dan, weet je, het dringt niet eens tot je door. En denk, nou, dat kan helemaal niet. We hebben een jaar lang alleen maar negatief bericht en alleen maar het is daar, nu zit het daar, nu zit het daar. En dan hoor je ineens dat ze niks meer kunnen vinden. Ja. Ongelooflijk. Nou, inderdaad. Prachtig bericht van Truus van Strien. Johan van der Gronde, directeur van KWF Kankerbestrijding. Voor Truus heeft deze behandeling dus wonderbaarlijk goed uitgepakt. Huidkanker, maar kan die tiltherapie ook bij andere kankervormen worden ingezet? Nou ja, zeer waarschijnlijk wel. Daar moeten we nog wel even heel goed onderzoek naar doen. Hè. Maar met name bijvoorbeeld longkanker hebben we een grote hoop dat immuuntherapie een uitkomst zou kunnen bieden. En dat heeft ook iets te maken, ik zei u net al, kanker is een aandoening van het DNA. Vaak als die schade over meerdere jaren aftekent, en natuurlijk het geval van huidkanker, ja, lange termijn gevaarlijke blootstelling aan zon- of UV-straling, in het geval van longkanker vaak 20, 30 jaar roken en dan manifesteert zich kanker. Dan is die DNA-schade dus heel hoog. Dan hebben we eigenlijk heel weinig middelen om daar tegen in te zetten. En juist daar zou immunotherapie een oplossing kunnen bieden. Omdat ja, die schade zo groot is dat je, je eigen immuunsysteem als het ware... Nou, ik noem het maar zo, een beetje kunt opvoeden om ze toch aan te pakken... als je die cellen versterkt, die afweercellen versterkt. Maar er is nog wel veel onderzoek nodig en ik had me wel echt een slag om de arm. Maar dit is alvast een hele goede doorbraak. Ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als meerdere vormen van kanker kan genezen. Even, KWF Kankerbestrijding heeft deze week een flinke bijdrage... voor deze goedkeuringsprocedure gegeven, maar liefst 3,8 miljoen euro. Dat doet u heel bewust. Kunt u eens vertellen, welke nieuwe weg slaat u hiermee in? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat we niet per se een nieuwe weg inslaan... maar dat we wel een bepaalde richting echt intensiveren. En dat wil zeggen dat we... Kijk, we kennen natuurlijk allemaal ook die hele discussie rondom de beprijzing van geneesmiddelen. We zijn heel vaak natuurlijk aangewezen op investeringen van de farmaceutische industrie. Dat vervelende daarvan is dat we vaak heel weinig zicht hebben op de prijs... en dat die prijs zo intransparant is. En nu hebben we een keer in geheel een academische context... helemaal in eigen beheer een geneesmiddel kunnen ontwikkelen. Die 3,8 miljoen gaat naar een registratiedossier voor het Europese Medicijnenagentschap. Nou, dat duurt een jaar of drie voordat je dat goed voor elkaar hebt. Dat zou dat betekenen. Kijk, volgend jaar is deze therapie al in de Nederlandse ziekenhuizen breed beschikbaar. Als het AVL blijft het geneesmiddel ontwikkelen, maar het wordt beschikbaar in andere ziekenhuizen. Als wij erin slagen om die Europese registratie goed te volbrengen, dan is dit middel straks in heel Europa beschikbaar. Dan kan ook de prijs omlaag. En het goede is dat we dan ook exact weten waar we voor betalen. Want dat is een beetje het vervelende van de producten die uit de particuliere industrie komen. Ja, een soort willingness to pay, een beetje wat de gek ervoor geeft. Dat zou, denken wij, in dit geval zou de prijs 5-6 maal hoger zijn dan in eigen beheer ontwikkeld. Dus ja, daarom zijn we er ook echt heel erg enthousiast over. Want het is ook echt de eerste keer dat we kunnen zeggen, en ik denk wel in 70 jaar geschiedenis KWF... samen met onze partner AVL en het Nederlands Kankerinstituut... dat we echt in staat zijn om helemaal van het begin van fundamenteel onderzoek... tot eerste, tweede, derde klinische studie... die nu helemaal te brengen tot een Europese registratie. En dat biedt heel veel hoop voor een alternatief... beheersbaar en betaalbaar spoor van geneesmiddelontwikkeling. Kijk. Ja, dat notabene mogelijk wordt gemaakt door giften van de Nederlandse burger. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Mooi om te horen. Hoop zo aan het einde van dit jaar. Johan van der Gronden, dank voor dit gesprek. En wilt u het verhaal van Truus en de tiltherapie nog even rustig teruglezen? Dat kan op eenvandaag.nl. With love, and you'd expect that someone had to give themselves away. So forget the lies, yeah, I told them out of spite. And despite everything, I guess you're. What good would that do now? And so we let the things fall to the ground we held so dear. And you can hold it all together just to give it all away. So forget. If I had a heart, Andy Burrows. Helene Geest van de ANWB. Hoe is het met de file? Nou, op de A12 gaat het goed, vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Want de weg is bij Zevenaar weer open na een ongeluk. Dus je hoeft niet meer om te rijden. Op de A1 gaat het wat minder, van Apeldoorn naar Amersfoort. Want daar is de weg nu bijna helemaal dicht bij Stroe door een ongeluk. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en de vertraging is ruim een half uur. Eerst. Feit. Feit of fictie? Ja, feit of fictie over survival of the fittest. En dan hebben we het in dit geval jawel over sperma, Evelien. Over sperma, inderdaad. Ik moest daarbij direct denken aan deze iconische openingsscène van een film uit 1989, Look Who's Talking, waar je duizenden spermacellen ziet racen om het eerst bij de ijsheld te zijn. En ze hoort joelen en bekvechten met elkaar. I know where I'm going, man. Yeah, just stick with great me. Idea. Now we're lost. Well, I've been here before. That's why. Nou, die strijd dus. Want ik luisterde de podcast Opgevonden. Die wordt gemaakt door cabaretier Jora Rienstra en journalist Haroun Ali. In die podcast gaat het over seks in alle vormen en maten. En in die van afgelopen week spraken ze acteurs Rick Paul van Mulligen en René van Bakel over hun twee kinderen en hoe die zijn verwekt. Jawel. En toen zei Van Mulligen het volgende. We hebben het niet in een potje gemixt. Een blender. Doe dat niet, lieve mensen thuis. Dat is niet goed. Heb je dat wel geprobeerd? Nee, want dat zei een dokter. Dat moet je niet doen, want dan vallen ze elkaar aan. Dus dan zitten heel veel soldaatjes onder de zaadjes. En dan gaan ze vechten. En dan maken ze elkaar gewoon allemaal dood. Wij deden het dag om dag. Dus ik een dag, dan René een dag. En dan ik weer een dag. En dan René een dag. En dan gaan ze ook wel vechten. Maar dan overleven zeg maar de sterkste. Dus dan wordt een vrouw vaak ook sneller zwanger. Oh, dus om de dag met een andere partner, of mengen met een andere partner, hoe je het dan ook doet, daar wordt nogal wat beweerd. Jij bent het maar eens gaan checken. Ja, want ook dit soort podcasts zijn niet veilig voor ons. Dus laten we beginnen bij de eerste uitspraak. Twee soorten sperma in één potje, jawel, gaan vechten en maken elkaar dan dood. Vooral dat woord soldaatjes, vond ik. Ja, soldaatjes. Ja. Daarover belden we Sjoerd Repping. Hij was jarenlang hoofd van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde aan het AMC. Nee, dat klopt niet. Er zijn bij mensen in ieder geval geen enkel bewijs dat zaadcellen elkaar zouden kunnen aanvallen. Want dan zouden ze natuurlijk elkaar moeten herkennen. En dat lukt zaadcellen niet. Je kan niet tegen de ene zaadcel zeggen, is dit een zaadcel die uit dezelfde man komt? Of is het een zaadcel die uit een andere man komt? Dus dat kunnen ze niet. Dus dan kunnen ze elkaar natuurlijk ook niet aanvallen. Oké, dus de soldaatjes, nou, dat klopt niet helemaal. En om de beurt vergroot dat dan wel de kans op zwangerschap? Nee, het enige wat uit kan maken is dat de een simpelweg vruchtbaarder is dan de ander. Maar vechtende zaadjes, soldaatjes, dat is echt onzin. Oké, en die vruchtbaarheid, heb je daar zelf veel invloed op als man? Dat vroeg ik fertiliteitsarts Grada van den Dol. Ja en nee, eigenlijk. Zoals altijd in de medische wereld. Aan de ene kant, als je gezond leeft, heb je ook met een gezonde leefstijl heb je ook gezonde zaadcellen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook erfelijke en medische factoren die ervoor kunnen zorgen dat de zaadkwaliteit toch achteruit gaat. Nou, je moet vooral gevarieerd eten, dat is goed voor de vruchtbaarheid. En wat ook om invloed heeft, is alcohol en ook drugs en tabak. Ja, die kan best wel groot zijn, hoor. Die kan soms je kansen op een zwangerschap, want daarvoor vraag je het natuurlijk in de vruchtbaarheid. Die kan soms je kansen op een zwangerschap wel halveren. En niet de strakke broeken, heb ik wel eens gehoord. Oh ja. Maar goed, ik weet niet of dat dan weer feit of fictie is. Maar goed, even terug naar dat zaadgevecht met die soldaatjes, zoals het in de podcast werd genoemd. Komt dat dan nooit voor? Jawel, bij dieren. Dan gaat het erom wie de meeste en de zelfs snelste zaadjes heeft, vertelt Sjoerd Repping. Nou, er zijn van een beperkt aantal muizensoorten bijvoorbeeld bekend. Dat gaat eigenlijk altijd om diersoorten die meerdere partners hebben. Dus die tijdens de periode waarin vrouwtjes vruchtbaar zijn ook echt altijd met veel mannetjes seks hebben. Ja, de polyamoreuze dieren dus. Hoe gaat dat dan? Nou, die worden dan bevrucht door meerdere mannetjes. En dat er dan een soort strijd ontstaat tussen wie het eerst bij het eitje is. Het is niet zo dat ze elkaar dan afmaken, maar wel bijvoorbeeld dat ze proberen om het snelst mogelijk te kunnen zwemmen, om zo vroeg mogelijk bij dat eitje te zijn. Want als er eenmaal één zaadcel dat eitje bevrucht heeft, ja, dan is het klaar. Dan is dat eitje niet meer bevruchtbaar door een andere zaadcel. Dus dat is de strijd. Oké, dus bij muizen klopt het. Maar dan terug naar die uitspraken van Rick Paul van Mulligen over mensen. Klopt het dat je eerder zwanger raakt van meerdere soorten sperma, omdat het sperma dan met elkaar vecht, Evelien? Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Nee. Dus dit is fictie. Oké, en dan, niet eerder kwamen er zoveel meldingen binnen van bedreiging en intimidatie bij het team bedreigde politici. Dat is het team dat aangifte van politici behandelt. Evelien, en het waren geen kleinigheden. Nee, absoluut niet. Doodverwensingen via sociale media, mannen met zakken over hun hoofd in je tuin, mensen aan de deur. Een greep uit de dingen waar alleen al Tanja Hasseloop, zij is de burgemeester van de kleine plattelandsgemeente Oldebroek, mee te maken heeft gehad. De reden, zij had besloten de omgekeerde Nederlandse vlaggen te verwijderen. Wij waren een avond weg en toen kreeg ik rond 12:00 een telefoontje van de buren dat er spullen, stro in onze tuin gegooid werd. Onze oprit geblokkeerd werd met zo'n hele grote strobaal. Hooipakjes over het hek gegooid. Eerlijk is eerlijk, dat gaat wel onder je huid zitten. Rationeel weet je dat de kans dat er iets gebeurt niet heel groot is. En tegelijkertijd, ja, je hebt maar één gek nodig. Die iets doet wat wel onherstelbaar is. Ja, dreigend, de bedreiging van politici. En niet alleen de hoeveelheid daarvan nam toe, ook de ernst, schreef de minister onlangs aan de Tweede Kamer. Zo hoorden we deze week nog van VVD-Kamerlid Elian, die sinds een paar maanden zwaar beveiligd wordt. Ik ga erover praten met Carolien Koetsenruiter. Welkom, agressiedeskundige. Dankjewel. Goed dat u er bent. U spreekt in uw praktijk veel met politie en bestuurders. Kunt u eens schetsen waar zij dan precies mee geconfronteerd worden? Ja, dat kan ik denk ik wel. Je ziet eigenlijk dat er door de jaren heen steeds een grotere toenname is. Dus steeds meer politieke ambtsdragers. En dat kunnen raadsleden zijn, dat kunnen wethouders zijn, dat kunnen statenleden zijn, maar dat kunnen inderdaad ook kamerleden zijn of zelfs ministers. Dat die toch steeds vaker te maken krijgen met ja, afgrijzelijke vormen van agressie en geweld. Dat is vaak op sociale media. Dat is toch wel 2/3 van de incidenten inmiddels via die sociale media. Maar dat houdt toch nog 1/3 over, waarbij het dus plaatsvindt face-to-face of zelfs mondeling of inderdaad in de voortuin of zelfs aan de eigen voordeur. En wat daarbij wel opvalt is dat we nog steeds heel veel verbaal geweld zien. Dus dan kunt u denken aan allerlei vernederende uitspraken of toewensingen van verschrikkelijke ziektes. Maar wat je daarnaast echt als top 2 ziet is dat het steeds normaler wordt om te bedreigen en te intimideren. Om daarmee toch doelbewust gedrag in te zetten mogelijk. Om nou ja, bijvoorbeeld iets voor elkaar te krijgen. En je denkt dat agressie daar inmiddels een passend instrument voor is. En dat baart mij met name zorgen. Want we denken in Nederland... Dat het normaler wordt. Ja, en we hebben toch ook wel met elkaar een beeld dat agressie altijd maar voortkomt uit frustratie, emotie, oud zeer onmacht. Maar als we heel specifiek kijken naar intimidatie, is veelal doelbewust gedrag. En nu hoort dat ook de burgemeester hier zeggen. Wat onder je huid gaat zitten, waardoor je mogelijk ook ander gedrag gaat vertonen, andere beslissingen gaat nemen. Bijvoorbeeld in 1 keer 100 keer in je achteruitkijkspiegeltje gaat kijken als je 's avonds na een raadsvergadering gewoon naar je eigen huis wil. Dus en dat is veel groter dan we ja, denken. Ja, dat is zeer ondermijnend. Ja. En die meldingen die binnenkwamen, dat waren er meer dan 1000. Begin tot november dit jaar. Al ter vergelijking 2015 waren het er zo'n 200. Kun je dan zeggen, ja, dat zijn er gewoon heel veel meer? Of zijn de meldingen meer geworden? We hebben vorig jaar gelukkig gewerkt samen aan een norm die heet Melden Hoort, waarbij we ook echt al onze politieke ambtsdragers in Nederland, al onze politici en bestuurders hebben opgeroepen om agressie alstublieft niet meer stil te houden. Dus vooral ook intern melding te maken. Dus nog niet eens meteen naar de politie of naar dat team te stappen, maar in ieder geval bijvoorbeeld je eigen griffier of je burgemeester of de commissaris van de Koning te vertellen waar je mee te maken hebt. Dus ik hoop dat we hier vooral kijken naar eindelijk weer een klein beetje toegenomen meldingsbereidheid, maar laat onverlet dat ik denk dat we ook door de jaren heen echt die toename zien. 24% van de ambtsdragers in 2014 gaf toen aan te maken te hebben met agressie en geweld. In de monitor van 2022, van midden dit jaar, zagen we 49% van die politieke ambtsdragers. Nou, die meldingsbereidheid, die neemt gelukkig toe. Ja. Maar ik denk ook echt dat we kijken naar een toename. En u zegt dus ook, het wordt normaler, zo lijkt het, om elkaar uit te schelden, verbaal geweld. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Christiane van der Wal, die boze boer op de stoep kreeg, Kaag in januari... Ja. Boze mensen voor de deur. Ook dat lijkt normaler. Ja, ik zou daar wel bij willen aanmerken dat ik er echt van overtuigd ben dat de veruit de meerderheid van de Nederlanders dit gedrag ook nog steeds grensoverschrijdend ontoelaatbaar vindt, daar zelf ook niet makkelijk meedoet. Maar we zien inderdaad van scherm naar straat steeds normaler. Dus het begint dan vaak op sociale media en uiteindelijk zie je dat er een hele groep uiteindelijk inderdaad die echt over die grens gaat. Dus om in privé tijd aan het eigen woonadres waar ook partners, kinderen, ja, op dat moment zelfs aanwezig zijn, om daar nog je punt te maken. En dat is echt over de grens. Dat doe je niet op die plek. Daar zijn allerlei andere middelen voor in Nederland om je punt te maken, om je gehoord te laten zijn. Maar dat doe je niet aan dat thuisadres van welke bestuurder dan ook. Dat kan niet. Ik vond het destijds heel sterk van Christiane van der Wal dat ze zo in gesprek ging met die boeren. En die boeren zeiden zelf, nou, we wilden alleen maar praten, ze helemaal niet intimiderend. Is dat eigenlijk de manier om ermee om te gaan? Om met elkaar in gesprek te gaan, om terug te praten? Of kun je beter je deuren dicht doen en maken dat je wegkomt? Ik wil daar één ding wel bij opmerken, want het is echt onder hoogspanning schakelen. Dus het is altijd heel makkelijk om hier te zeggen, je had dit of dat moeten doen. En ik vind dat een vorm van eigenlijk dubbel victimiseren. Dus daar probeer ik wel voorzichtig mee te maar zijn. Stel, het overkomt je, wat is dan de beste manier? Ja, ik zou toch afraden om op dat moment daar in gesprek te gaan. Want daarmee beloon je het gedrag. Wat je wel kunt doen is heel duidelijk zijn wat er niet gaat gebeuren. Is nu vandaag bij mij op het erf in de voortuin of waar dan ook met jullie in gesprek gaan. Wat wel kan is morgen. Nou, en dan waar dan ook op het provinciehuis of gemeentehuis of desnoods ergens in Den Haag. Dus ik zou toch voorzichtig zijn met het op dat moment in gesprek gaan. Want daarmee beloon je min of meer het gedrag. En wat we veel zien is dat herhaald gedrag ook eigenlijk een vorm van beloond gedrag is. Dus als mensen zien, hey, dit kan zomaar en ik krijg ook nog eens allerlei aandacht. Ja, dan zou dat een gedragsrecept kunnen worden om het te herhalen. En dat moeten we niet hebben. Nee, dus dat voor een volgende keer. En moet het strafrecht sneller ingrijpen ook? Is dat nog een oplossing? Zeker sneller ingrijpen. Maar ik pleit vooral ook dat die bestuursorganen die dus te maken hebben met deze toename, dat die vooral niet alleen maar leunen op politie en openbaar ministerie. Die zijn ontzettend overbelast. Ik pleit echt voor het instellen van een veiligheidsregisseur bij die organisatie zelf. Die zorgt dat er met zo'n interne melding, dan ligt het zeker bij verbaal geweld, daar kan de politie ook helaas niet altijd wat mee. Dus dan ook echt zelf met een veiligheidsregisseur binnen 48 uur gaat reageren naar die agressor. Okay. En die is toch in 85% van de gevallen een bekende. Dus kan er ook op de persoon gereageerd worden. Duidelijk. Dank, Caroline Koetser uit haar agressie. Deskundige. En dan Evelien, bijna aan het einde van deze uitzending. Wat heb je nog? Ja, Omroep Flevoland komt de laatste dagen van het jaar met een bijzondere serie over de identiteit van onze jongste provincie. Is Flevoland zieloos of heeft het wel een eigen identiteit? Al dus Omroep Flevoland. 23 kilometer uit de kust Harderwijk verrees 4 jaar geleden uit het IJsselmeer een kunstmatig eiland waarop Lelystad werd gevestigd. Denk jij dat de Flevolander bestaat? Ja. Waar herken je hem aan dan, denk je? Ik denk Flevoland. Heeft een Flevolander ook specifieke eigenschappen? Ja, ik denk eigenlijk van niet, nee. Nou, dat belooft nog weinig goeds, maar op de site van Omroep Flevoland kun je erachter komen en alle afleveringen kijken die onder andere over de kiekendief gaan, het symbool van de provincie Flevoland. Maar Omroep Flevoland is dus op zoek naar de identiteit van Flevoland. Ja. Okay, nou, succes. Dit was het. Eén Vandaag is er straks natuurlijk ook op tv om 17:15 op NPO 1. Nu op deze zender Fleur Wallenburg met Niels en Co. En hopelijk zie ik u morgen in de Vorstin hier in Hilversum bij de oliebollenquiz. Er zijn nog plekken, dus geef je vooral op via NPO Radio 1. Via de site, ga er naartoe, geef je op, kom een oliebol eten, een drankje doen. En de nieuwsquiz spelen, Evelien. Ik zie jou morgen daar. Absoluut. Ja, heel graag. Tot dan. En voor nu, een fijne avond. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 luistert naar jou. Het lijkt of dat de ouderen meer op een, echt op een zijspoor worden gezet. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? De moraal van de mensen is natuurlijk ook drastisch afgenomen. Dat zie je overal. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil.